ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाभधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे एक ही सूत्र हुआ था ना। सूत्रार्थ क्या है सत्यवीर जी? अन्य गुणों की उपलब्धि होने अट्ठाईस, 29 और 30 इन तीन सूत्रों को एक साथ में बताया जा रहा है। हाँ जी, ये पार्टी जो कहा गया है ये पृथ्वी का पृथ्वी से बना इसलिए पार्थिव। हाँ, पृथ्वी इसका उपादान कारण इसलिए पार्थिव कहा है। पृथ्वी से जो बना हुआ उसको पार्थिव कहते हैं। जैसे जल से जो बना वो जलीय और अग्नि से तो आग्नेय और वायु से तो वायवीय ऐसा। हाँ जी, पृथ्वी आरब्धम पृथ्वी से, पृथ्व्या जो है ना तृतीय विभक्ति का एक वचन है ना, पृथ्व्या आरब्धम, पृथ्वी से आरंभ हुआ है ऐसा नहीं है केवल पृथ्वी से, है ना, इससे पहले की बात है ना ये। नतु इदम् अबादी भी असंपृक्तया पृथिव्या आरब्धम्। अबादी भी जल आदि, जल अग्नि वायु आकाश से, इन चारों से असंपृक्तया बिना जुड़े, यानी इन तत्वों के बिना जुड़े केवल पृथ्वी से न आरब्धम्, केवल पृथ्वी से आरंभ नहीं किया गया, यानी केवल पृथ्वी से नहीं बनाया गया, इन चारों तत्वों का संयोग भी है ये कहना चाह रहे, जो कि चेष्टेन्द्रियार्थ आश्रय भावे न कल्पते, जो इन सबसे युक्त होकर के जो शरीर बना है तभी वो शरीर चेष्टा इंद्रिय और अर्थ का आश्रय बन पाता है, चेष्टा इंद्रिय और अर्थों के आश्रय के रूप में समर्थ हो जाता है। ठीक है, इत्यतः पंचानां भूतानां संयोगे सति शरीरं भवति, इसलिए पांच भूतों के संयोग होने पर ही शरीर बनता है। संयोग एक अलग बात है, उपादान कारण एक अलग बात है। संयोग का मतलब कारण बन रहे हैं उसकी उत्पत्ति में, उनके संयोग के बिना वो शरीर नहीं बन सकता, इसका अभिप्राय है। भूत संयोग ही मिथा पंचानम न निषिद्ध इति, उसी बात को स्पष्ट किया है। पंचानम भूत संयोग, पांचों तत्वों का जो भूत संयोग है वो संयोग मिथा इन सबके साथ में है, इसका न निषिद्ध निषेध नहीं किया गया। आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि, लोकांतरे अलग अलग लोकों में जिन लोगों को हम देख भी नहीं सकते हैं, ऐसे लोक लोकांतर जो भी है वहां पर आप्य कहते हैं जलीय, तेजस आग्नेय और वायव्य वायवीय शरीरानी शरीर संति हैं, यानी दूसरे लोकों में जलीय आग्नेय वायवीय शरीर भी हैं। तेषु अपि उन शरीरों में भी भूत संयोग, भूतों का संयोग है, जैसे पार्थिव शरीर में बाकियों का संयोग है, ऐसे जलीय शरीर जहां पर भी है वहां पर भी और भूतों का संयोग है, ऐसा आग्नेय शरीर में भी है, ऐसे वायवीय शरीर में भी है। और ये क्यों ऐसा है? पुरुषार्थ तंत्र ये पुरुष के प्रयोजन के लिए है, आत्मा के प्रयोजन के लिए ही ऐसा बनाया गया है। उदाहरण से समझाया, स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि निसंशया न अबादि संयोग मंत्रेण निष्पत्तिरिति। जैसे स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तो, थाली कटोरा ग्लास कपड़ा इन सब की उत्पत्ति में अबादि संयोगम अंतरेण निसंशया, इसमें कोई संशय नहीं है कि पानी अग्नि आदि संयोग के बिना न निष्पत्ति, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। और ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है। आप लोहे का कोई चीज, लोहे की कोई चीज बनाओ, वहां पर भी पानी का संयोग है। पकड़ में आ रहे ना? बिना पानी के संयोग से कोई वस्तु बना ही नहीं पा रहे। और आप क्या कहते हैं, आभूषण बनाओ, वहां भी पानी का संयोग है। अग्नि का संयोग तो है ही, उसको ठंडा करना है, उसको कुछ, उसको कुछ और करना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पानी का संयोग रहता है। ये निमित्त है, कारण है उसकी उत्पत्ति में। और स्थान की अपेक्षा है, अवकाश चाहिए वहां पर। आभूषण जब बनाया जाता है, कुंदन बनाते हैं, तो उसके अंदर स्पेस, खाली जगह रखना पड़ता है, उसका कारण बन रहा है ना। हाँ जी, वायु, वायु तो सुखाता है उसको, वायु तो सुखाता है ना, वहां तो सुखा देता है ना वायु उसको, उसके ठोस बनाने में वायु भी कारण है, सुखा देता है। जैसे आप वाइटनर लगाते हैं ना कहीं लिखे हुए पर, तो वायु से सूख जाता ना एकदम। अब आप लोग फू फू करके सुखाते हो और थोड़ी देर वैसे रखो, अपने आप सूख जाएगा, होता नहीं होता है। और आभूषण बनाते समय वायु तो बहुत ज्यादा है, फूंक मारते रहते वो लोग, मतलब पहले तो, अभी तो इलेक्ट्रिक साधन हो गए, पहले तो इलेक्ट्रिक साधन नहीं होते, दीपक जलाते थे और एक लंबा सा पाइप होता था, उसको फूंक मार करके उस दीपक के लोह को उस आभूषण के ऊपर ले जाते थे, फूंक मार मार के। अब तो इलेक्ट्रिक साधन हो गए, इलेक्ट्रिक से सब बनते, मशीनों से बनते। हाँ जी, हाँ वही गैस से, अब तो सब सांचे बने हुए हैं पहले से, और उसमें डालते हैं सोने को और अपने आप बन करके बाहर निकलते हैं बस। पहले तो बहुत मेहनत करते थे सुनार, अब तो बैठे बैठे सब काम करते हैं यंत्रों से। उसका तार, तार बनाना, धागे की तरह खींचना है, तो मशीनें उसमें डाल करके वो धागा बना देते हैं, जैसा चाहें वैसे करते हैं। आज अलग अलग सांचे बने हुए हैं। बोलिए, पार्थिव आप्य तेजसम तद्गुणोपलब्धे निश्वास उच्छ्वास उपलब्धे चातुर्भौतिकम गंध क्लेद पाक व्यूह अवकाश दानेभ्यः पांचभौतिकम। ये तीन सूत्र हैं। लोगों की मान्यता है, अलग अलग मत है, अलग अलग विद्वानों के मत है। वो कहते हैं, कोई कहता है पार्थिवम शरीरम, ठीक है ना, पृथ्वी से शरीर बना है। अब 28वें सूत्रकार कहता है, मतलब 28वें सूत्र ये कहता है, पार्थिव आप्य तेजसम, पृथ्वी जल और अग्नि इन तीनों के संयोग से शरीर बनता है, यानी शरीरम त्रिभूतम, तीनों भूतों से बना हुआ है। क्यों? तद गुणोपलब्ध, उनके गुण उपलब्ध होते हैं शरीर में, जल पृथ्वी तत्व के गुण भी, जल तत्व के भी और अग्नि तत्व के भी। फिर कहते हैं 29वें सूत्र में, आप तीन क्यों मानते हो, चार मानो, निश्वास उच्छ्वास, इसमें श्वास प्रश्वास भी हो रहा है शरीर के अंदर, इसके कारण से श्वास प्रश्वास की उपलब्धि होने से चातुर्भौतिकम, इसको चार भूतों वाला मानो। अब चार क्यों मानो, पांचों मानो ना, गंध, गंध भी है, क्लेदा गीलापन भी है, शरीर गीला भी होता है, पाका इसमें गर्मी भी है, पचना भी होता है, पाचन क्रिया से पकता है। फिर कहा व्यूह, व्यूह का मतलब है वायु के माध्यम से आहार आदि को खींचा जाता है, ठीक है ना, रस को पहुंचाया जाता है, वहाँ वायु काम करता है, और अवकाश दाने भी, अवकाश भी वहाँ पर दिया जाता है, आकाश भी है शरीर के अंदर। इस प्रकार से पांच भौतिक माना जाए, सूत्रार्थ लिखेंगे क्या होगा? हाँ जी, मानव शरीर या प्राणी शरीर ऐसा भी लिख सकते हैं, प्राणी शरीर, मानव से केवल मानव आएगा, प्राणी शरीर से सब आएंगे, प्राणी शरीर। वैसे प्रसंग तो मानव के लिए है इसलिए हम मानव का अर्थ ले लेते हैं। मानव शरीर पृथ्वी, पृथ्वी जल और अग्नि, और अग्नि इन तीनों भूतों से उत्पन्न होता है। क्योंकि शरीर में उन तीनों का गुण उपलब्ध होने से, क्योंकि शरीर में उन तीनों के गुण उपलब्ध होने से इसलिए शरीर को त्रैभौतिक मानना चाहिए, इसलिए शरीर को त्रैभौतिक मानना चाहिए। उनतीसवें सूत्र का अर्थ, तीन भूतों के साथ साथ, तीन भूतों के साथ साथ श्वास लेना व छोड़ना श्वास लेना व छोड़ना इस वायु की क्रिया से शरीर को चार भूतों से बना हुआ मानना चाहिए। शरीर को चार भूतों से मानना चाहिए, चार भूतों से उत्पन्न मानना चाहिए, क्योंकि शरीर में वायु का गुण उपलब्ध होने से, इसलिए शरीर को चातुर्भौतिक मानना चाहिए, लिख दिया जी। अब देखिए मेरी ओर देखिए, एक भौतिक पृथ्वी तत्व, द्विभौतिक पृथ्वी जल, द्विभौतिक, त्रैभौतिक तीन भूत, चातुर्भौतिक चार भूत, पांच भौतिक पांच भूत। तीसवें सूत्र का अर्थ लिखिएगा, शरीर पांच भौतिक, शरीर को पांच भौतिक मानना चाहिए, शरीर को पांच भौतिक मानना चाहिए। क्योंकि शरीर में गंध गीलापन उष्णता रस रक्त का संचार रूप व्यूह का मतलब है खींचना या वायु का कर्म है ये। रस रक्त आदि का संचार रूप व्यूह अवकाश स्थान देने का गुण उपलब्ध होने से या स्थान देने के गुण उपलब्ध होने से स्थान देने के गुण का के स्थान पे के कर दीजिए स्थान देने के गुण उपलब्ध होने से हो गए तीनों सूत्रों का अर्थ। भाष्यकार तीनों का इकट्ठा समाधान कर रहे हैं। देखिए त इमे संदिग्धा एतवः इति उपेक्षितवान सूत्रकारः ते इमे संदिग्धा एतव संदिग्ध कारण से त हो गया ते इमे संदिग्धा एतव वे ये तीनों सूत्रों में जो हेतु दिए हैं ये सारे के सारे तीनों हेतु संदिग्ध हैं संदेह को उत्पन्न करते हैं इसलिए उपेक्षितवान सूत्रकार इन तीनों हेतुओं की उपेक्षा की सूत्रकार ने मतलब इनकी मान्यता नहीं दी इनको गंभीरता से नहीं लिया कथम संदिग्धा ये संदिग्ध क्यों है कथम संदिग्ध संदिग्ध क्यों है क्यों संदेह उत्पन्न होता है संशय क्यों उत्पन्न होता है तो उत्तर दे रहे हैं सती च प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि भूतानाम प्रकृति भावे सती इन पांचों भूतों का प्रकृति भाव होने पर यानी कारण भाव होने पर भूतानाम तीन चार पांच तीन भूत चार भूत और पांच भूत तीनों सूत्रों में यही बताए ना तो भूतानाम का मतलब है तीन चार पांच भूतों का प्रकृति भावे सती कारण के रूप में होने पर धर्मोपलब्धि उनके धर्मों की उपलब्धि शरीर में होती है पकड़ में आया भूतों के प्रकृति भाव होने पर भूतों के कारण रूप में होने पर धर्मोपलब्धि उनके धर्मों की उपलब्धि शरीर में होती है यानी गंध रूपी धर्म गीलापन होना रूपी धर्म और उष्णता रूपी धर्म ऐसा ठीक है जी यानी इनको कारण मानने पर ही तो इनके गुणों की उपलब्धि होगी अगर इनको कारण नहीं मानोगे तो फिर इनके गुणों की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए ये कहना चाह रहे हैं फिर कह रहे हैं असती च संयोग असती च संयोग अप्रतिषेधात् सन्निहितानाम इति तो कहते हैं असती च अगर इनका संयोग ना होने पर उनके गुणों की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए ठीक है जी असती च इतना ही रखना है इसका फिर संयोग अप्रतिषेधात् सन्निहितानाम इति संयोग अप्रतिषेधात् सन्निहितानाम इति सन्निहितानाम उनके पास में रहते हुए यानी शरीर में सबके साथ में रहते हैं ना मिलकर के, सन्निहित कहते हैं पास पास में रहना, पांचों भूतों का इकट्ठा रहना, इनका जो संयोग है इस संयोग का अप्रतिषेधात् प्रतिषेध ना करने के कारण से, यानी इनकी सन्निहिति इनकी संगति इनका रहना इसका निषेध नहीं किया गया होने से, पकड़ में आया, यानी इनकी सन्निधि का निषेध तो नहीं किया है ना, मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच है, तो जल अग्नि वायु आकाश इनका इनका संयोग इनकी सन्निधि इनका आपस पास में रहना इसका निषेध तो किया नहीं है शरीर में, शरीर में तो है अवकाश भी है वायु भी है अग्नि भी है जल भी है, इनकी सन्निधि इनकी निकटता शरीर में है या नहीं है, है, इसलिए इसका निषेध नहीं किया गया है। तो संयोग अप्रतिषेधात् इनका जो संयोग है इसका प्रतिषेध खंडन नहीं किया गया होने से, ठीक है। उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा स्थाल्याम उदक तेजो वायु आकाशानामिति, जैसे स्थाल्याम स्थाली की उत्पत्ति में, यानी थाली कोई भी थाली चाहे आप मिट्टी का मानो या लोहे का मानो या तांबे का मानो, किसी भी थाली का, थाली की उत्पत्ति में उदक पानी तेज अग्नि वायु और आकाश इन सब का वहाँ संयोग है, उसका आप खंडन नहीं कर सकते, इनके संयोग के बिना थाली की उत्पत्ति नहीं हो सकती, पकड़ में आ रहा है। तो यहां दो बातें आ गई, संदिग्धता क्या है, एक तो है इनको प्रकृति मानने पर उनके गुणों की उपलब्धि होती है, ठीक है ना, एक तो ये है, और दूसरा है इनका संयोग है, यहां संयोग कारण के रूप में है वहां प्रकृति के रूप में है, अगर इनका संयोग आप नहीं करोगे तो किसी भी वस्तु की उत्पन्न नहीं होती, तो एक तो संयोग के रूप में भी है और एक एक कहता है कारण के रूप में, तो दोनों बातें सामने आ रही है ना, एक कह रहा है कि ये कारण है प्रकृति है उनके उपादान कारण के रूप में मान रहा है, और एक कहता है नहीं उपादान कारण नहीं है इसका केवल सहयोगी कारण है, तो दोनों बात सामने आ गई, जब दोनों बात सामने आती तब संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए हेतु जो है संदिग्ध वाले हैं, ये कहना चाहते हैं। तदिदम अनेक भूत प्रकृति शरीरम, तदिदम अनेक भूत प्रकृति शरीरम, अगर इनको प्रकृति मानोगे शरीर में ये पांचों तत्वों को प्रकृति मानोगे, यानी इनको आप उपादान कारण मानोगे तो एक बहुत बड़ा दोष आएगा, इनको उपादान कारण नहीं मान सकते, जैसे पृथ्वी को शरीर का उपादान कारण माना जाता है ऐसे ही पांचों को उपादान कारण नहीं मान सकते, अगर मानोगे तो बहुत बड़ा दोष आएगा। तो कहते हैं तदिदम अनेक भूत प्रकृति, तदिदम शरीरम, उस इस शरीर को अनेक भूत प्रकृति वाला मानोगे, यानी पांचों भूतों वाला मानोगे तो शरीर कैसा हो जाएगा, अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनुविधान आस्यात, प्रकृति के अनुसार इस तरह का शरीर उत्पन्न हो जाएगा फिर आपका, फिर शरीर में तो ना तो गंध होगा ना रस होगा ना रूप होगा ना स्पर्श होगा, कुछ और ही होना चाहिए था इनके अतिरिक्त, पकड़ में आ रहा है। मतलब आप ऐसा देख लीजिएगा पृथ्वी और जल दोनों को मिलाकर के एक चीज बनाओ, ठीक है ना, पृथ्वी और जल दोनों को मिलाकर के एक चीज बनाओ, तो इसको ना तो पार्थिव कह सकते हैं ना जल जली कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्य उत्पन्न हुआ ना उस कार्य का समवायी कारण कौन है, पृथ्वी है या जल है, दोनों नहीं हो सकते क्योंकि प्रत्येक कार्य का समवायी कारण एक ही होता है, ये याद रखना, ये नियम है सिद्धांत है, जो कार्य पदार्थ होता है उसका उसके जो अवयव जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जो कार्य होता है उस कार्य तो अवयवी है, उस अवयवी के सारे अवयव कारण होते हैं, मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको, जो अवयवी होती है ना, जो एक तत्व एक पदार्थ जिसको आपने बनाया एक अवयवी, उस अवयवी का जो कारण होते हैं वो सारे होते हैं, कुछ है कुछ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ है तो इसका मतलब वो एक कार्य जो है ना ये है ही नहीं उसका, और यहां तो पृथ्वी रूपी अवयव सारे नहीं है उस कार्य का, एक कार्य का, और जल रूपी अवयव सारे नहीं है उस कार्य का, ठीक है ना। इसका मतलब वो जो कार्य है वो एक एक उपादान कारण का नहीं है, अनेकों का है, तो एक कार्य नहीं बन सकता, फिर वो कुछ और ही बनेगा। मतलब उसमें ना तो गंध गुण आएगा ना जल का जो रस गुण आएगा, उसमें गीलापन आएगा, अगर दोनों का आप कारण मानोगे, कोई तीसरा ही आना चाहिए वहां पर। इसलिए वो शरीर कैसा रहेगा, अगंध वाला अरस वाला होगा। ऐसे ही आप पांचों को उपादान कारण मानोगे तो फिर तो वहां पर ना तो गंध उत्पन्न होगा ना रस ना ये सारे तीनों अगंध अरस अरूप अस्पर्श, ना तो स्पर्श रहेगा उसमें, ना रूप रहेगा उसमें, ना रस रहेगा उसमें, ना गंध रहेगा। हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा ही है, क्योंकि वो जो एक कार्य उत्पन्न हो गया ना शरीर, ये एक कार्य किसका इसका उपादान कारण कारण कौन है? इधर उधर मत जाइए, मेरे प्रश्न का समाधान दीजिएगा। मतलब एक अवयवी है, ये एक अवयव, इस अवयवी के अवयव कौन है? पांचों है ना, तो पांचों है तो फिर पांचों में तो इसमें गंध नहीं आना चाहिए, क्यों आएगा यह बताइए? क्योंकि गंध तो एक भाग है, और पूरे शरीर में गंध क्यों आ रहा है? पूरे शरीर में गंध आ रहा है तो इसका मतलब है वो पार्थिव तत्व का है, अथवा पूरे शरीर में गीलापन है इसका मतलब वो पृथ्वी तत्व का है, और पूरे शरीर में रूप है इसका मतलब वो अग्नि तत्व का है, और पूरे शरीर में स्पर्श है तो वो वायु तत्व का है, पूरे शरीर में अवकाश है तो वो आकाश का है। पर ना तो पूरे शरीर, पूरा शरीर ना तो आकाश का है, पूरा शरीर ना तो वायु का है, ना अग्नि का है, और ना जल का है। पकड़ में आ रहे हैं ना? इसलिए जो अवयवी है उस अवयवी के जितने भी अवयव होते हैं वो एक जैसे होते हैं, क्यों? तभी वे एक अवयवी अवयवी बनेगी। इसलिए जो तत्व बनता है वो एक जैसे समवाय कारणों से ही एक अवयवी रूपी कार्यद्रव्य उत्पन्न होता है, ये एक नियम है। इसलिए पांचों नहीं है, पांचों को अगर मानेंगे तो फिर वहां ना गंध रहेगा, ना रस रहेगा, ना रूप रहेगा, ना स्पर्श रहेगा। पांचों एक साथ मिल नहीं सकते? कितना ही मिला, अलग अलग ही रहेंगे वो तो खिचड़ी होगी। जैसे अब ये जो हम खिचड़ी बनाते हैं ना, आधा चावल आधा दाल मिला करके, ठीक है ना, तो वो खिचड़ी के वो खिचड़ी जो है पूरी खिचड़ी, पूरे खिचड़ी में ना तो दाल है ना पूरे खिचड़ी में चावल है, समझ में आ रहा है ना? वो तो मिला हुआ चीज है। मतलब जैसे आपने पानी को लिया और दूध को लिया और मिला दिया, वो अवयव रूप में है, अवयव ही नहीं है वहां पर, अवयव है, अवयव रूप में बस दोनों को मिलाया। यूं मोटे रूप में कहने को लोक में तो उसको कार्य मानते हैं, पर वैसा कार्य नहीं है। अगर अवयवी मानोगे तो पूरे मतलब खिचड़ी जो पूरा अवयवी है वो किस चीज का, चावल का है या दाल का है? ना तो चावल का है ना दाल का है, कोई दूसरा ही तीसरा ही रहेगा। ऐसे ही पांचों से मिला करके शरीर बनाए तो उसमें ना तो गंध रहेगा, ना रूप रहेगा, ना रस रहेगा, ना स्पर्श रहेगा। इसलिए अगंध अरूप अगंध अरस अरूप अस्पर्श वाला शरीर बनेगा। पर ऐसा नहीं है, शरीर में तो सभी होते हैं, इसका मतलब ये सारे गुण पृथ्वी के हैं, वो उनके नहीं है, वो तो सहयोगी कारण बने थे, क्योंकि पृथ्वी में ये सारे गुण हैं। हाँ जी, वो भी है। हाँ तो कहाँ? हाँ तो वहां नहीं है। वैसे तो आप आकाश को थोड़ा अलग लेकर के चलो तो चार तो है ही, ठीक है, वो तो आप मान ही रहे ना, वो तो अवकाश देता है। अगर आप दो रगड़ोगे तो वहां शब्द पैदा हो जाएगा, ऐसे दिखता नहीं है, बाकी आप उसको संयोग विभाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा वहां पर। पृथ्वी में संयोग आदि होता तो शब्द तो होता ही है, संयोग विभाग से शब्द वहां पर भी उत्पन्न होता है। भले आकाश में होता है पर वहां वहां भी तो है आकाश, शरीर में भी तो आकाश है, गुड़गुड़ आवाज आता है पेट में, शब्द तो निकलता है वहां पर, शरीर में शब्द शब्द भी होता है ना आप। हाँ जी, बल वो एक तत्व नहीं है, कार्य पदार्थ उस तरह का नहीं है जैसे घड़ा है कपड़ा है, इस तरह का कार्य नहीं है वो। न्यू मोटे तौर पर बोल देते हैं, मतलब एक तत्व अगर मानोगे ना, हाँ वो एक तत्व है तो उस एक तत्व में दाल नहीं आ सकता, उस एक तत्व में चावल नहीं आ सकता, मतलब उस एक तत्व में ना चावल का गुण आ सकता है ना उस एक तत्व में ना दाल का गुण आ सकता है। हाँ जी, क्या भाई, एक तत्व में सारे कैसे आएंगे, और उसको भी विभाग करेंगे तो फिर वो एक तत्व थोड़ा हुआ है, वो तो अवयव है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर एक बनाओगे उस एक में चावलों का धर्म सब में नहीं रहेगा, और उस एक मानोगे तो दालों का धर्म सब नहीं रहेगा। एक माना है तो एक में तो एक का ही गुण आएगा, सबके नहीं आएगा, ये बात समझ लो आप लोग। हाँ जी, हाँ बराबर भी डालते हैं, वो तो बनाने वाले के ऊपर है। मान लो दाल का रेट बहुत ज्यादा हो गए तो कम दाल डालेगा, ऐसा है, ऐसा ही है ना। नहीं टेस्ट देखिए, वो आप भी बनाते हैं, बनाना मेरे को भी आता है। दो बातें हैं, मतलब बराबर भी डाल सकते हैं, कम ज्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। और वास्तव में जिसको खिचड़ी बनाया जाता है उसका जो कॉन्सेप्ट था प्रारंभ में वो बराबर का है, धीरे धीरे धीरे कम होता गया, फिर अलग अलग टेस्ट आ गए, और टेस्ट के साथ एक बड़ा टेस्ट ये भी जुड़ गया है कि सस्ता महंगा। हाँ, दाल जो है बहुत महंगा हो गया, मूंग का दाल जो है ना आसमान को छू रहा है, और चावल तो 50 रुपए में आता है, वो 100 रुपए में आता है, तो इतना ज्यादा दाल क्यों करें, तो कम करो दाल और चावल ज्यादा डालो, ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, मिश्रण होता है। आप क्या कहना चाहते हो बताइए। मैं मना कब कर रहा हूँ, दोनों गुण है, वो दोनों का गुण अलग अलग में एक में नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इधर उधर मत जाइए, आप मोटी भाषा में चलिए ना, उस खिचड़ी एक पदार्थ अगर है तो उस एक पदार्थ में चावल का गुण नहीं है और ना खिचड़ी मतलब दाल का गुण है, पर उसमें अब इस रूप में देखिए, जिस बाग में चावल है वहाँ चावल ही चावल है, उसमें दाल नहीं है, और जहाँ दाल है वहाँ दाल ही दाल है, उसमें चावल नहीं है, ये याद रखना। अब ऐसा देखो पता लग जाएगा आपको, पर यहाँ शरीर में ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ तो गंध नहीं है और यहाँ है, ऐसा नहीं है, वो गंध तो पूरे शरीर में व्यापक है, गंध और गीलापन पूरे शरीर में व्यापक है, और उष्णता है पूरे शरीर में व्यापक है, ठीक है जी, ऐसा है। इसलिए जो एक तत्व है, मतलब अगर जहर को शक्कर को मिला दिया जाए तो क्या है, इतना सा भी लेंगे तो उसमें भी जहर रहेगा और मिठास भी रहेगी। वो रहेगी, वो अलग अलग है ना, वो केवल आपको मिला हुआ दिख नहीं रहा आंखों से, बस इतना तो है। जैसे दूध में आप एक लीटर दूध में 500 ml पानी डाल दो, थोड़ा पता लगेगा आप इसमें पानी अलग दिखता है, दिखता ही नहीं है, वो तो मिल जाता है, पर रहता तो अलग ही है, पानी पानी है, दूध दूध है, वो तो मैं भी यहाँ कह रहा हूँ कि अलग रहता है वो, ठीक है, लेकिन हर जगह पे उसके किसी भी कतरे में चले जाओगे वहाँ पे दूध भी रहेगा और पानी भी रहेगा, तो वैसे यहाँ भी पांचों एक साथ मिले हुए हैं, जहाँ भी जाओ वहाँ पांचों भी मिल जाते हैं। क्या मतलब, वो तो पतला इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पतला ऐसा लग रहा है, और प्रभाव उसका कम होता है, कम होगा, ये तो है, मतलब मिल गए वो अलग चीज़, पर वो एक चीज तोड़े हैं, वो दो चीज हैं, उसको एक चीज नहीं बोलते हैं, दोनों दूध पानी मिला हुआ है ऐसा बोलते हैं, दूध दूध कोई नहीं कहता, पानी पानी कोई नहीं कहता, विष मिला हुआ माना कहा जाता है, ये विष है ऐसा कोई नहीं कहता, हाँ ये याद रखना। हाँ जी, हाँ इसलिए वो सोने की, क्योंकि उसका वो तो संयोग है, वो लाख जो लगा हुआ है ना उसमें तांबा जो भी, वो संयोग है, वो संयोग है, उसने संयोग किया वहां पर, वो संयोग कहा जाता है उसको। ये संयोगी संयोग तो मान ही रहे हम लोग, हम कब मना कर रहे हैं, उपादान नहीं मान रहे। सोने की चूड़ियां कहेंगे उसको, तांबे की चूड़ियां नहीं कहते, वो संयोग के रूप में है, यही तो कहना चाह रहे हैं। ये प्योर काटन नहीं है, इसमें 90% जो है कॉटन है, 10% पॉलिस्टर है। इसको हम ये नहीं कह रहे हैं ये कॉटन का है, मतलब ये कॉटन का ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे इसमें ये पॉलिस्टर का है, ये नहीं कहेंगे ना। पॉलिस्टर संयोग कर रहा है उसको, पर कहा जाता काटन का। ऐसे शरीर में पानी संयोग करता है, जल तत्व संयोग करता है, अग्नि तत्व संयोग करता, कहते तो इसको पार्थिव ही है, क्योंकि इसका उपादान कारण पार्थिव है। जैसे कपड़े का उपादान कॉटन हो गया, ऐसा वो सहयोग है, वो उसको सहयोग के रूप में काम दे रहा है। पर वो गीलापन वो सब पृथ्वी के ही गुण है ना, उनके गुण नहीं है, एक ही तत्व के सारे गुण ही है। हाँ इसीलिए तो पार्थिव है, और उसके बनाने में इनका सहयोग मात्र है। जैसे थाली बनाने में, कटोरा बनाने में पानी सहयोग करता है, निमित्त बनता है वहां पर, उसके बिना नहीं बन सकता शरीर, उस रूप में सहयोग है यहाँ पर। ये तो कहना चाहते हैं सहयोगी कारण है। कपड़ा बनाने के लिए पानी भी चाहिए, बिना पानी के सहयोग के कपड़ा बन ही नहीं सकता, सहयोगी कारण है। लेकिन कपड़े का कारण तो वो धागे ही तो है, रुई तो है, शरीर है, उसको पृथ्वी से ही बना हुआ माने, अग्नि से नहीं माने, इसका प्रमाण ये है कि वो गंधवती है। नहीं, उसमें ये सारे गुण है पृथ्वी में, पृथ्वी के ही है वो सारे। हाँ। परंतु उपादान कारण जो है वो पृथ्वी, पृथ्वी। हाँ, अग्नि क्यों ना माने, अग्नि क्यों माना जाए? तो अग्नि इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अग्नि तत्व है ही नहीं। शरीर में तो सब जगह में अग्नि तत्व, वायु तत्व सब कुछ है, वो तो पृथ्वी के है ना, वो अग्नि अलग चीज है, ये अग्नि अलग चीज है ना, पृथ्वी के ही चारों, ये चारों पृथ्वी के है, प्रमाण है कि चार जो है पृथ्वी के हैं, ये शास्त्र कहता है ना, पृथ्वी के हैं, और एक जो है शब्द पृथ्वी का नहीं, उसके लिए आकाश को स्पेशल लाया जाता है, का गुण नहीं है तो शब्द के लिए आकाश को रहना पड़ता है, और बाकी चार जो है पृथ्वी में रह जाते हैं। वो तो दिखते हैं इसलिए, और वो शब्द में दिखता नहीं है, उसको उत्पन्न किया जाता है, शब्द तो उत्पन्न करने पर आता है, ये तो पहले से दिख रहे हैं उसमें, इसलिए ऐसा मान लीजिएगा ना। मतलब आपको गंध भी दिख रहा है, रस भी दिख रहा है, रूप भी दिख रहा है, स्पर्श भी दिख रहा है, हर समय दिखता रहता है वहां पर आकाश, शब्द हर समय ऐसा दिखता नहीं, जब आप उसको संयोग विभाग करोगे तब निकल के आता है। अरे यहाँ उत्पन्न नहीं, बिना उत्पन्न होकर भी दिख रहा है ना, गंध है ना शरीर में, वो आप नहीं सूंघ रहे, वो तो है, पर ऐसा शब्द थोड़ा है यहाँ पर, शब्द को तो उत्पन्न किया जाता है संयोग विभाग से, पर गंध को उत्पन्न नहीं किया जाता, गंध तो है वहां पर, हलवा में तो गंध आ रही है, आप उसके संपर्क में नहीं है, इसलिए आपको गंध का पता नहीं लग रहा, आप उसके संपर्क में आ जाओ आपको गंध आ जाएगी, पर यहाँ ऐसा थोड़ा है कि मैं सुन नहीं रहा हूं इसलिए यहाँ शब्द नहीं, ऐसा नहीं है, शब्द ही नहीं है इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा है, उस शब्द को तो उत्पन्न किया जाता, बाकी ये चारों गुण तो पहले से हैं शरीर में। चले हम आगे, तो ये कहना चाहते हैं अगर पांचों भूतों को उपादान मानोगे तो शरीर जो है अगंध अरस अरूप स्पर्श वाला माना जाएगा, प्रकृति अनुविधानात् स्यात्, फिर प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए, न तो इदम इत्थम भूतम, परंतु ये शरीर वैसा नहीं है, अगंध अरस अरूप स्पर्श वाला नहीं है, तस्मात इसलिए हम कहना चाहते हैं पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे, शरीर पार्थिव है गुणांतर की उपलब्धि होने से। चलें, इसमें प्रमाण भी दिया जा रहा है, बोलिएगा, श्रुति प्रामाण्याच्च, सूत्रार्थ लिखिएगा, शरीर पार्थिव है, शरीर पार्थिव है, इसमें श्रुति वाक्य प्रमाण होने से, श्रुति कहते हैं वेद को। हाँ, शरीर पार्थिव है इसमें वेद प्रमाण के रूप में होने से। यहां श्रुति शब्द केवल वेद के लिए नहीं है, यहां श्रुति शब्द ब्राह्मण ग्रंथों के लिए भी है। और श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात् इत्यत्र मंत्रे, मतलब वहां प्रसंग है जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़कर के आत्मा चला जाता है, तो वहां प्रसंग आता है कि आंख जो है सूर्य में जाके मिल जाता है, और रस जो है पानी में मिल जाता है, स्पर्श जो है वायु में मिल जाता है, और गंध जो है पृथ्वी में मिल जाता है, ऐसा प्रसंग आया है ब्राह्मण ग्रंथों में, वेद में भी। जब यजुर्वेद का मंत्र बोलते हैं अंत्येष्टि में, वहाँ पर भी आता है। तो सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात्, गच्छताम भी है पाठ वेद है, गच्छताम भी आता है और गच्छतात् ए भी है पाठ। तो कहते हैं सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात्, ते तुम्हारा, तुम्हारा चक्षु, तुम्हारी आंख सूर्यम गच्छतात्, सूर्य को प्राप्त हो जाए, यानी तुम्हारी आंख जो है सूर्य में जाकर के विलीन हो जाता है, ऐसा। हाँ, ब्राह्मण का भी है वेद का भी है, ये मेरे विचार से देखना पड़ेगा मेरे को। और अगर यजुर्वेद में सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात् इस तरह का है तो वहां का भी ले सकते हैं यजुर्वेद का, नहीं तो फिर ब्राह्मण का मान लेना। कौन सी विरोधी बात? नहीं, ये तो कह रहे हैं ना पृथ्वी ते शरीरम इति श्रूयते, पृथ्वी ते शरीरम गच्छताम, तुम्हारा शरीर पृथ्वी को प्राप्त हो, ये बताना चाहते हैं मुख्य रूप से। हाँ, पार्थिव शरीर को। हाँ जी, ये वेद नहीं होगा फिर वहाँ, जलीय और तेजस की बात नहीं, वहाँ पर तेजस के लिए भी आता है सूर्यम ते गच्छतात्, वो भी आता है, सबके लिए आता है वहाँ पर। पृथ्वी वाले के लिए वो लागू हो जाएगा, तेज वाले के लिए वो लागू हो जाएगा, जिसके लिए, क्योंकि वेद तो सबके लिए होता है ना, जैसे भूतकाल के लिए भी आता है, तो इसका मतलब केवल भूतकाल के लिए थोड़ा है वेद, वर्तमान के लिए भी आता है, भविष्य के लिए भी आता है। ऐसे पार्थिव के जो शब्द पार्थिव वालों के लिए लागू होगा वो पार्थिव वालों के लिए लागू होगा, जो शब्द जलीय वालों के लिए लगे तो वो उनके लिए लागू होगा, ऐसा। मतलब एक एक शब्द से आप पूरे वेद को थोड़ा नकार करेंगे, जो जिसके लिए लागू होता है वो उसी के लिए लेंगे ना। आ रहा है पकड़ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मान लो वेद में 20,000 मंत्र हैं, 20,000 मंत्र में से एक मंत्र में शरीर पार्थिव है ऐसा आता है, इतने से वो पूरा वेद केवल यही इसी पृथ्वी वालों के लिए है, ऐसा थोड़ा है। वहाँ पृथ्वी तत्व के लिए, वहाँ पर भी तो कोई पृथ्वी होगी, और वहाँ पर जो जलीय शरीर है तो जलीय शरीरों के लिए भी मंत्र हैं, ऐसा। आग्नेय शरीर वालों के लिए भी मंत्र हैं, मंत्र तो है ही। हाँ जी, हाँ तो ढूंढो, आप पढ़ो अभी, ये आपके ऊपर है आप कितना पढ़ेंगे। हाँ जी, नहीं ऐसा भी बोलता है पंच तत्वों में मिलो मिल गए ये भी बोलते हैं, क्योंकि पांचों भूतों को मिला करके तो शरीर बनता है। हाँ, तो इसमें मुख्य रूप से शरीर जो है पृथ्वी तत्व का है उपादान के रूप में, और जो जो सहयोगी कारण थे इसमें वो सहयोगी कारण अपने अपने तत्वों में मिल गए, ऐसा मान लिए। हाँ, जब पार्थिव शरीर कहा जाएगा तब सहयोगी कारण जो इसमें शरीर में है वो सहयोगी अपने अपने में चले गए, ऐसा मान, इसलिए पंच तत्वों में शरीर विलीन हो गया ऐसा बोला जाता है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। तो उस प्रसंग में सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात् इत्यत्र मंत्रे, इस मंत्र में तुम्हारी आंख जो है सूर्य को प्राप्त हो जाए, ऐसा बताने वाला इस मंत्र में ये भी आता है पृथ्वीम ते शरीरम इति, ते तुम्हारा शरीर पृथ्वी को प्राप्त हो जाए, ऐसा भी श्रूयते सुना जाता है। तदिदं प्रकृतौ विकारस्य प्रलय अभिधानम इति। तदिदं वह ये जो शरीर के संबंध में बात कही गई है, प्रकृतौ विकारस्य प्रलय अभिधानम इति, विकारस्य विकार रूप ये जो शरीर है इसको प्रकृतौ प्रकृति में प्रलय विलीन होने के लिए अभिधानम कथन किया गया है। तदिदं वह ये जो शरीर है इसके संदर्भ में विकारस्य विकार को यानी शरीर को प्रकृतो प्रकृति में प्रलय विलीन होने के लिए अभिधानम कहा गया है मंत्र में। इदं से तो मंत्र आएगा। तदिदं वह ये जो बात कही गई है, वह ये जो शरीर के बारे में बात कही गई है कुछ भी अर्थ लगा सकती है इदं से। फिर कहते हैं सूर्यम ते चक्षु स्प्रिनोमी, तो यहां पर यह आता है ते चक्षु तुम्हारी जो आंख है वो सूर्यम सूर्य से बनाता हूं। इत्यत्र मंत्रांतरे पृथ्वीम ते शरीरम स्प्रिनोमी इति श्रूयते। एक दूसरा मंत्र भी दिया है, उस मंत्र में प्रारंभिक शब्द है सूर्यम ते चक्षु स्प्रिनोमी, ते तुम्हारा या तुम्हारी चक्षु आंख को सूर्यम सूर्य से स्प्रिनोमी बनाता हूं। इत्यत्र मंत्रांतरे इस दूसरे मंत्र में यह भी आता है कि पृथ्वीम ते शरीरम स्प्रिनोमी इति श्रूयते, तुम्हारे शरीर को पृथ्वी से बनाता हूं इति श्रूयते, ऐसा भी सुना जाता है। सा इयम वह ये जो श्रुति है, सा इयम श्रुति वो ये जो श्रुति है ये क्या कह रही है श्रुति, कारणात् विकारस्य स्मृति अभिधीयते। कारण से विकारस्य कारण से विकार की स्मृति उत्पत्ति अभिधीयते कही जाती है। सा इयम वह ये जो स्मृति श्रुति है, सा इयम श्रुति वह ये जो श्रुति है वेद श्रुति ब्राह्मण श्रुति, कारणात् कारण से विकारस्य विकार की स्मृति ही उत्पत्ति अभिधीयते कही जाती है, यानी कारण से ही शरीर की उत्पत्ति कही जाती है इस शरीर इस श्रुति में। शरीरम पृथ्वीम ते स्प्रिनोमि ये जो है ये कारण से ही उत्पत्ति बताई जा रही है। स्थाल्यादिषु च तुल्य जातीयानाम एक कार्य आरंभ दर्शनात् भिन्न जातीयानाम एक कार्य आरंभ अनुपत्ति। एक लौकिक उदाहरण से भी यहां पर समझा रहे हैं दोबारा। स्थाल्यादिषु जो थाली आदि अलग अलग पदार्थ जो बनाते हैं उनके संदर्भ में तुल्य जातीयानाम समान जाति वाले अवयवों से ही एक कार्य आरंभ दर्शनात् एक कार्य की उत्पत्ति देखा जाने से, समान जाति वाले कारणों से ही एक कार्य पदार्थ की उत्पत्ति देखी जाती है लोक में। जैसे घड़ा, घड़ा जो बनाया गया है ये समान जाति वाला यानी एक जैसे मिट्टी के अवयवों से ही घड़ा बनती है बनता है, एक समान मिट्टी रूपी अवयवों से ही एक घड़ा रूपी कार्य उत्पन्न होता हुआ देखा जाने से। फिर कहा भिन्न जातियां नाम एक कार्य आरंभ अनुपत्ति, अलग अलग जाति वाले अलग अलग अवयवों का या अलग अलग अवयवों से एक कार्य के रूप में कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा जाता है, ये लोक उदाहरण दिया है। इससे यह पता लग रहा है कि अनेक अलग अलग भिन्न जाति वाले अवयव मिलकर के एक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए खिचड़ी जो है वो एक कार्य नहीं है, वो अलग अलग ही है मिला हुआ है, इसलिए उसका नाम ही खिचड़ी है। हाँ जी। और चने की रोटी जो बोलते हैं ना वो तो केवल चना आटा जो है ना चने की आटा वो सहयोगी कारण है, वास्तव में रोटी तो गेहूं की ही है वो, क्योंकि उसका उपादान गेहूं ही है, थोड़ा सा डालते हैं उसमें ऐसा, या केवल चने की रोटी बनाता है तो वो चने की रोटी है, फिर वो गेहूं की नहीं है। हाँ जी, क्योंकि वास्तव में चना, चने की रोटी केवल चने की से नहीं बना सकते, इसलिए वो गेहूं का डालते हैं, उसमें जो मिला के रखने का स्वभाव है गेहूं में ज्यादा है, चने में नहीं है। इसलिए चने की रोटी में भी थोड़ा सा गेहूं को डालना पड़ता है, फिर भी उसको चने की रोटी कहेंगे, उसका उपादान कारण चना है न कि गेहूं, और वो गेहूं सहयोगी कारण है, उसके बिना वो एक रोटी नहीं बन सकती। ऐसा ऐसे ही शरीर की उत्पत्ति में पृथ्वी कारण है, पर बिना इन चार भूतों के सहयोग के नहीं बन सकता। ऐसा हाँ जी, हाँ मैदा तो गेहूं का ही है ना, वो तो छिलका हटा दो तो मैदा। हाँ जी, सूत्रार्थ हो गया, प्रसंग भी पूरा हो गया आपका, एक प्रसंग पूरा हो गया, ताकि बाकी आगे फिर इंद्रियों का प्रसंग आएगा, शरीर की सिद्धि हो गई। किसी कुछ पूछना है, कोई प्रश्न आदि? हाँ जी, हाँ जी, तो जो हम अपने लिए करते हैं वो सकाम होता है या दूसरे के लिए? नहीं नहीं नहीं, चाहे अपने लिए करो दूसरे के लिए, सब सकाम हो सकते हैं और निष्काम भी हो सकते हैं, यानी निष्काम भी अपने लिए दूसरे के लिए होते हैं, और सकाम भी अपने लिए दूसरे के लिए होते हैं, और पाप भी अपने लिए दूसरे के लिए होते हैं, सब अपने लिए दूसरे के लिए सब होते हैं, सब कर्म सबके लिए होते हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं है केवल अपने लिए होता हो दूसरों के लिए नहीं होता हो, कोई ऐसा कर्म नहीं है, सारे कर्म सबके लिए होते हैं। ये निष्काम होगा, कैसे कि तो हमारी मेरी भावना के ऊपर है, मैं मुक्ति के लिए पढ़ाऊंगा तो वो मुक्ति के लिए बनेगा, और मैंने पढ़ाया आप मेरे गुरु मानो, मैंने आपको किया है, आप मेरा नाम बताना, मैंने ही पढ़ाया बता दिया ना, जहाँ भी आप जाओगे तो आप मेरा नाम ले लेना, ये ऐसा कहूँ और आप मेरा बिल्कुल नाम मत लेना, कुछ नहीं करना, मैंने जो भी पढ़ा है मैं अपने लिए पढ़ाया है, मैं मोक्ष के लिए पढ़ाया हूँ आपको, इसलिए मैं इस संसार का सुख नहीं लूँगा। फिर उससे संसार का सुख लेने के लिए जब पढ़ाता हूं तो सकाम हो जाएगा, मुक्ति के लिए पढ़ाता हूं तो वो निष्काम हो जाएगा, ये व्यक्ति की भावना के ऊपर निर्भर करता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति दान देता है, ठीक है ना, अब दो दान बिल्कुल चुपचाप किसी को ना पता लगे, हाँ किसी को पता ही नहीं लगे, लेने वाले को भी पता नहीं लगे कि ये दान किसने दिया, ऐसा दान दो। हाँ जी, और भावना भी अंदर ऐसी रखो। हाँ जी, नहीं ऐसा ऐसा दान पेटी में डाल दो ना, ये दान पेटी में डालो, आप उसमें लाख रुपए डाल दो ना, हमको क्या, हमको अच्छा है, आप 10 लाख डालो, 1 करोड़ डाल दो, हमें बहुत अच्छी बात है। वो डालेगा नहीं, उसको तो सकाम चाहिए, उसको नाम चाहिए, वो कहता मेरा नाम क्यों नहीं दिया, इसका मतलब सकाम भावना से कर रहा है। हाँ जी, नहीं नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब बड़े क्लेवर होते हैं, वो नाम तो चाहते हैं लेकिन दिखाते हैं कि फिर मेरा नाम नहीं बताना जी, वो पता है आपको जो दान किसने दिया, मैंने दिया वो जो नाम नहीं लिया ना, वो आपको पता है किसने दिया, मैंने दिया यानी वो मतलब नाम भी चाहता है और ये भी दिखाना चाहता है कि मैं निष्काम भावना से कर रहा हूँ, वो गलत भावना है, वो उससे और ज्यादा हानि होती है। या तो आप सकाम भावना से देना चाहते हो, दो ना, किसने रोका है, अच्छी बात है, लोगों को पता भी चलना चाहिए, बल्कि हम आगे होकर के बोलते हैं, हाँ आपका नाम आए तो आने दीजिए ना, ताकि लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए, मतलब पता कैसे चले, दूसरे लोग जो बिल्कुल देते नहीं उनको पता भी लगना चाहिए ना कि कोई देते हैं, तो उनको देख करके हम भी दें, तो इसलिए उनका नाम हम जरूर बोलते हैं, आपका नाम आना चाहिए। हाँ आप उसका सुख मत लेना, मान लीजिए कोई कहता मेरा नाम लेते ले, हमें क्या आपत्ति है, मैं उसका सुख नहीं लूंगा, तटस्थ होकर के सुनूंगा। जैसे कोई निंदा करता है तो उसको सहन करना होता है ना, तो सम्मान करें तो उसका भी सहन करना होता है, यही तप है, इसी को तप कहते हैं। अपमान को भी सहन करो, सम्मान को भी सहन करो। आदमी अपमान को जो नहीं सहन करता है ना, वो सम्मान को भी सहन नहीं करता, याद रखना। इसलिए जब उसको बहुत ज्यादा सुख मिलता है ना, बस गया। ऐसा भी होता है ना, अथवा नहीं भी जाता है, वो सहन नहीं कर पा रहा, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होता है, रो पड़ता है आदमी, सहन नहीं कर पाता है उसको, मंच पर उसको बुलाया बहुत, उसके लिए बहुत अच्छा वचन हुआ तो रोने लगता है व्यक्ति, बात निकलती नहीं है, इसका मतलब उस सम्मान को सहन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अपमान को भी सहन नहीं करता। जो अपमान को सहन करता है वो सम्मान को भी सहन करता है। ब्रह्मचारी को एक बात सुना देते हैं ना, दूसरा ब्रह्मचारी वो सहन ही नहीं करता है, मैं इसको दो सुनाऊंगा, ऐसा बोलता है वो। उस व्यक्ति का जब सम्मान करोगे ना, वो सम्मान को सहन नहीं कर सकता वो व्यक्ति, ऐसी बात है। ठीक है, पकड़ में आ रहे हैं? तो हमारी भावना के ऊपर होता है, और भावना केवल आपके कहने से भावना नहीं बनती है, आपके व्यवहार बताता है कि आप ऐसा भावना बना पाते हैं नहीं बना पाते। मतलब मैं तो जी निष्काम भाव से करना चाहता हूँ, मेरा नाम नहीं आया वो ये, आप कितना ही बोलते रहे ना, कितना ही सोचते रहे ना, वो आपका निष्काम कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि आपका व्यवहार उस स्तर का नहीं है। व्यवहार तो सामान्य स्तर का है, और भावना बना रहे निष्काम की, तब वो निष्काम नहीं बनेगा। आपके व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए, तब आपकी भावना निष्काम बन जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसी भावना बना ही नहीं सकते। आप ऊपर ऊपर से, आप जैसे बोलते ना, अंदर से तो है कि ये आदमी जाए यहाँ से, और अंदर से हाँ ये बहुत अच्छा है, आप बैठिए वो ये जो बोलते हैं ना, तो अंदर की क्या भावना है, ये जाए, ये जैसे कोई व्यक्ति हाँ जी और पाठ करूं, आप मना तो कर नहीं सकते, हाँ हाँ, और अंदर से तो है कि बंद कर दे जल्दी, लेकिन हाँ जी चलिए ठीक है जी पढ़ा रहे हो तो पढ़ा दो। तो ऊपर से बोलना एक, अंदर से बोलना। तो जो व्यक्ति अगर निष्काम करने वाला है ना, उसका पूरा व्यवहार बताता है कि ये वास्तव में इसके अंदर निष्काम भावना की स्थिति है या नहीं है, तो पता लग जाता है व्यक्ति के व्यवहार से। तो इसलिए केवल सोचने मात्र से किसी कर्म नहीं बनता, उस सोचने के साथ, उस भावना के साथ उसका व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। मतलब यम नियम का पालन करता हुआ व्यक्ति ही निष्काम भावना बना पाता है, और जो व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करता है वो निष्काम भावना नहीं बना पाता है। फिर भी बना रहा है तो उसके शब्द शब्द है, भावना नहीं बन सकती। पकड़ में आए? ठीक है, ओंकार ओ...